سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، کہہ رہی ہے شاہ کی ہم شیر آئے بے کسی، کربلا کے بن میں یہ کیسی قیامت ہو گئی، وارث غیرت گرفتار مصیبت ہو گئی، بگڑی ہے آ کر کہاں، بگڑی ہے آ کر کہاں، تقدیر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، ہو گئے بھائی جدا بیٹے میرے مارے گئے، رہ گئی میں سوئے جنت گود کے پالے گئے، کربلا میں لٹ گئے، کربلا میں لٹ گئی جا گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، مصطفیٰ کی لاڑلی پر ظلم کی الہار ہے، مجھ کو تڑ پانے کو آمادہ ہر ایک بدکار ہے، گھر جلاتے ہیں میرا، گھر جلاتے ہیں میرا بے پیر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، بے کسو مظلوم پہ ٹوٹا ہے ان کا آسمان، رلاتی ہے سکینہ کی مجھے اب سسکیاں، غم زدہ ہے دخترے، غم زدہ ہے دخترے شبیر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، اے میرے عباس غازی دیکھیے کیا ہو گیا، بانیے شر نے ہمارے سر سے چینی ہے ردا، بے ردا ہے بارشے، بے ردا ہے بارشے تتے ہیر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، سر کھلے ہے زینب دل گر آئے بے کسی، چھن گئے بالی سکینہ کے گوہر شاہ زمن، باندھی ہے اہل ستم نے میرے ہاتھوں میں رسن، پائے عابد میں بھی ہے، پائے عابد میں بھی ہے زنجیر جیر آئے بے کسی سر کو دے ہے سینا بے دل گر آئے بے کسی سر کو دے ہے سینا بے دل گر آئے بے کسی شان کیا لکھے گا کوئی غم زدہ کی داستان ہے میرے نوکے قلم کے بھی لبوں پہ سس کی پیٹ کے سر کہتی ہے پیٹ کے سر کہتی ہے تحریر آئے بے کسی سر کو دے ہے سینا بے دل گر آئے بے کسی سر کو دے ہے سینا بے دل گر آئے